я. Ведаю, што смерць не возьме пад крыло далёка цябе, майго кахання і скрухі. І як бы вусцішна, табе з ёй не было, твой голас буде мець, узяўшы мяне ў рукі. Пачуеш сэрца стук маё ў адказ твайму, нібыта ў отповедь на ціхі голас кроўны. Удзячная яму ўжо адно таму, што цэлы свет гудзе у хадзе яго нероўны. І ўбачу я ў вачах, што небам мне былі, апошняе, што тут зрабіць мне засталося, на цёплым схіле дня вернуцца да зямлі, як сонечным святлом цяжарнае калоссе.